den seneste uge, ja, der har eksperter stået i kø for at problematisere mediet TikTok. Du kender den sikkert godt. Den kinesiske app, der er installeret på 1,4 millioner af danskernes telefoner eller tablets. Dertil så er TikTok det hurtigst voksende sociale medie i verden med over 1 milliard aktive brugere. Men nu bliver det på overfladen relativt uskyldige delingsmedie sat i relation til nationens sikkerhed, kinesisk overvågning og spionage. De kinesiske diktaturer, ja, de kan nemlig bruge den installerede app til at suge data fra folks telefoner, og det kan i vid udstrækning gøre det muligt for regimet at tegne detaljerede profiler af brugerne. Forsvars efterretningstjeneste, ja, de råder nu alle ministre og embedsmænd til at fjerne TikTok fra deres arbejdstelefoner. Folketinget, de giver samråd til alle medlemmer, og den amerikanske regering har også beordret appen fjernet fra samtlige tjenestetelefoner i landet. Men hvad med de 100.000-vis af unge i Danmark, der har appen installeret? Bør forældre overtale eller måske endda tvinge deres børn til at slette TikTok? Kan den information, der indsamles om os i dag, bruges mod os i fremtiden? Og er appen egentlig værre end Facebook og Instagram? Det undersøger reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Jeg har fået rigtig mange mails. Men han tror, at alle jordmødre bare drikker kaffe og hygger med babyer, når de er på arbejde. Man er velkommen til at pille nogle af mine valgplakater i Østjylland ned og tage dem med hjem. Vi har i dagens anledning fået besøg af en vaskeægte TikToker. Det er dig, Iben Lovs. Mm-hmm. Velkommen til. Tak. Du er 15 år gammel, og du går i 9. klasse på Institut Sankt Josef. Ja. Iben, du har TikTok på din telefon. Ja, jeg har det downloadet. Hvor tit bruger du den app? Dagligt. Hvad vil det sige? Hvor mange timer er det om dagen? Jeg tror, i gennemsnit er det sådan noget 1,5-2 timer. Hvad er det, TikTok kan, som er ved at bruge så lang tid på den? Det kan jo underholde, og så er der jo også ligesom sådan nogle næsten nichegrupper på TikTok, hvor du kan finde noget, som du har fælles med andre, som I interesserer jer for. Kan du undvære TikTok? Ja, det kan jeg godt. Og jeg har sådan et internt dilemma med, at jeg bliver ved med at slette det og downloade det og slette det og downloade det. Hvad er det, der får dig til at slette den en gang imellem? Fordi jeg godt ved, at jeg ikke... Altså, det er ikke godt for mig, men så samtidig så det er underholdende og sjovt. Hvad med de ting, jeg ligesom opridsede her i introen, og de ting, man begynder at høre i nyhederne? Er det noget, der har påvirket dig i forhold til TikTok? Nej, det er jeg ligeglad med. Hvorfor det? Fordi at Kina må godt vide, hvad de vil om mig. De kan spørge mig, de behøver ikke overvåge mig. Det er jeg ligeglad med. Så er der noget, der vil kunne få dig til at slette af dem? Ja, det er der. Men det er sådan noget med koncentration, at jeg føler, når jeg har været der i lang tid, er jeg ikke i stand til at koncentrere mig. Og det er også det der med, at der er så meget information, du konstant bliver eksponeret for, at sådan, du ikke kan nå at tage stilling til det ordentligt. Iben, du har jo taget din far med i dag. Ja. Jens Bæk Nielsen. Velkommen til. Tak. Jens, du er til daglig journalist på Berlingske, men du er her med i dag, fordi du er far til Iben her. Jens, eksperter, de står lige nu i kø for at problematisere TikTok her. Gør det indtryk på dig? Jamen, det gør det bestemt. Altså, jeg er bekymret for TikTok på flere planer. Altså, der er selvfølgelig det større sikkerhedspolitiske spørgsmål, som jeg synes er alvorligt. Men det er jo ikke det, der fylder meget i mit hoved i det daglige og hjemme i vores hjem, i forhold til, hvorfor jeg er bekymret for TikTok. Det er snarere den konstante støj, som det udgør. Altså, jeg føler nogle gange i vores lejlighed på Østerbro, hvor vi bor, min kæreste og jeg, og Iben og Ibens lillebror Asger, der er ligesom om, der også bor en plageånd, der hedder TikTok, som går gennem lejligheden og laver sådan nogle små brøl, støjende brøl på 2-3 sekunder. Og jeg synes, det er enormt irriterende, hvis jeg ser fjernsyn, eller hvis jeg sidder og læser. Og så tænker jeg, hvordan må det er at konstant have 2-3 sekunders støjende brøl inde i sit hoved, dag ud, dag ind. Hvordan påvirker det en, og hvordan påvirker den plageånd ens koncentrationsevne? Det er min primære bekymring. Og nu hører vi det her fra Center for Cybersikkerhed og Forsvars Efterretningstjeneste. Politikere bliver opfordret til at slette appen. Bekymrer det dig, at din datter har appen og bruger den flere timer om dagen? I forhold til, om kinesiske myndigheder skulle kigge med på min 15-årige datters telefon? Overhovedet ikke. Vi skal jo finde ud af i dag, hvorvidt dine forældre, Iben, bør overtale dig til at slette TikTok fra din telefon. Jeg skal lige spørge, Jens, synes du, Iben bør slette appen? Ja. Vi skal se, om vi kan få dig til at slette den, Iben, inden du forlader studiet i dag. Og for at kunne træffe den rigtige beslutning, så har vi fået besøg af to eksperter. Og det er blandt andet dig, Eva Fogh Nord. Yes. Velkommen til. Tak. Du er ekspert i børn, unge og det digitale liv. Eva, Center for Cybersikkerhed, de fraråder statsansatte at bruge appen. Mm. Hvis appen er farlig for statsansatte, er det så specielt godt, at børn har den på deres telefoner? Nu tænker jeg ikke, det er de ansatte, problemet ligger ved. Jeg tænker, det er i den data, der ligger på deres telefoner, og den data, de er i berøring med. Generelt så ser jeg ikke nogen grund til, at statsansatte og sikkerhedsansatte osv. overhovedet behøves at have sociale medier, burde have sociale medier på en arbejdstelefon. Det burde være noget, man har privatlivet til. Fordi alle sociale medier er fuld af huller og indsamler data. Så jeg tænker, det er en helt normal ting at sige, lad være med at have den slags på. Men jeg hører dig ikke sige, at det er skidt, at danske unge og børn har appen på deres telefoner. Nej, som udgangspunkt, så er det nogle helt andre hensyn, som skal tages der. Vi har også besøg af dig, André Kent Jacobsen. Velkommen til. Mange tak. Forsker i hybrid krigsførelse på Syddansk Universitet. André, hvad gør TikTok, der har fået Center for Cybersikkerhed til at fraråde, at statsansatte de bruger det her medie? Ja, det er jo et godt spørgsmål, for de har jo ikke været særlig informative, men til gengæld så ved vi rigtig meget om, hvad TikTok som app samler ind. Og hvad er det? Jamen altså, det kommer an på, hvilken version du har, fordi det er lidt forskelligt efter, om den er på Android eller om den er på iPhone. Den, der er på Android, den ser ud til at samle meget, meget mere, end den på iPhone kan gøre. Der er lavet to sådan store undersøgelser af det. En sidste år, en der kom for nogle uger siden. Den sidste år, den fandt jo for eksempel ud af, at appen den kortlægger, hvad der er for nogle andre apps, du har på din telefon, og den for eksempel også kigger, hvis du har eksterne lagringsmedier, hvad det er for nogle filer, der ligger der osv. Og så kigger den rigtig meget på, hvad det er for en telefon, du har, altså forsøger at samle rigtig meget om den enhed, som den er installeret på, og hvor du er osv. Og det er rigtigt, at det er der også andre de her medier, der gør. Så kom der så en ny undersøgelse, også af Android-versionen, for nogle uger siden, som viste, at når man prøver at rangere de forskellige sociale medier i forhold til hinanden, så er TikTok den værste. Altså, den samler meget mere. Der er flere ting at være bekymret for i forhold til for eksempel Facebook-appen eller i forhold til Messenger-appen. Instagram ligger lidt imellem dem. Så der er forskel på, hvor bekymret man bør være over de forskellige sociale medier-app, og der ligger TikTok altså i toppen. Og kan vi ikke lige sådan få helt overblik over, hvad er det, den kan overvåge? For det er jo det, vi hørte. Vi hørte, at den ikke simpelthen kan tage data fra din telefon. Hvad er det, den gør, TikTok, helt præcis? Altså, hvis vi skal være sådan meget specifikke, så er den en af de mest bekymrende ting. Det er jo nok i virkeligheden en nyhed, der også kom, jeg mener det var sidste år, om at hvis det er, man bruger den her in-app browser, som ligger i TikTok, jamen så kan den faktisk læse alt, hvad du foretager dig i den browser. Så det vil sige, at den har adgang til, hvor du trykker hen på skærmen, den kan keylogge, så den kan se, hvis det er, du eventuelt bruger kodeord igennem den der app osv. Den ved alt, hvad du søger på, med andre ord. Ja. Den husker det. Ja, i appen. TikTok siger selv, at de ikke bruger den mulighed. Altså, det er bare en ting, de bruger som for at kunne gøre appen bedre osv. Og det siger de jo med rigtig mange af de her ting, at appen kan gøre det, men vi bruger det ikke. Og det er så der, hvor man så står som bruger tilbage, og skal finde ud af, stoler man så på det eller ej. Og med det i mente, André, en ting er jo statsansatte, som vi hører om nu. Hvad tænker du om, at børn og unge er på den her app? Er det farligt? Det synes jeg jo, det er. Og det er jo, fordi jeg kommer fra et sikkerhedsperspektiv, hvor det er helt afgørende for mig, det er, at det er en kinesisk app. Data lander faktisk i Kina, der er adgang til det fra Kina, så siger den nationale efterretningslov, at de kinesiske efterretningsmyndigheder har ret til at tilgå den data. Og det er for mig et stort sikkerhedsproblem. Er Kina værre end USA på det her punkt? Ja, det er de, fordi at USA, de er vores venner. Det kan vi i hvert fald godt lide at tænke på dem som. Og det er Kommunistpartiet i Kina ikke. Og det er den grundlæggende forskel. Og vi hører her, at Jens Bæk Nielsen, han fortæller, at han er ikke sådan videre bekymret for, at hans 15-årige datter Iben, hun er på TikTok. Det er det kinesiske dyr måske ikke er interesseret i hende. Men hvad med ham? Han er jo journalist med prominente sager på Berlingske. Jamen, kan de ikke overvåge ham gennem Ibens telefon? De kan i hvert fald, hvis de har adgang til Ibens kontakter i telefonen, så ved de i hvert fald allerede noget der. de ved, hvad det er for nogle wifi-netværk, som Iben hun logger på, og via sådan nogle pixel-trackers og andre trackers på nettet, der kan de se, at Jens han logger på fra den samme adresse. Så på den måde, så kan de allerede knytte jer sammen. Så de ved allerede noget om dig, og det vil de sådan set også vide, altså Jens, og det vil de også vide, uden at Iben var på TikTok. Fordi at de ved også noget om mig, selvom jeg aldrig har været på TikTok. Men det her med, om man skal være bekymret, alt efter hvilken stilling man er i, det synes jeg er en rigtig god indgangsvinkel til det, men den fortæller bare ikke hele historien. Det jeg er bekymret for, det er, at Iben hun står her som 15-årig og tænker, at der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i mig. Men det er sådan lidt ligesom det her med Sovjetunionen, eller jeg er ikke interesseret i Sovjetunionen, men de er interesseret i dig, ikke? Og Kommunistpartiet i Kina er også interesseret i dig, ikke fordi du er den, du er, selvom du er vigtig nok i dig selv, men fordi at du er en lille brik i et større puslespil, der hedder en politisk diskussion, en offentlighed, som også handler om at vide, hvem du er, hvad det er for nogle budskaber, der eventuelt du vil modtage osv. Men vi skal også huske på, at du bliver jo ikke ved med at være 15 år. Altså, du bliver jo måske på et tidspunkt kontorchef i Forsvarsministeriet, og hvis du har haft den her app på din telefon i 15 år, så ved de rigtig, rigtig meget om det. Godt. Og vi skal lige tilbage til dig, Eva Fogh Nord. Du er jo uddannet pædagog, og du arbejder til daglig med børn og unge. Mm-hmm. Du har selv TikTok, fortalte mm-hmm. du mig tidligere her. Hvad er det, som gør, at du ikke er bekymret? Jamen, der er forskel på ikke at være bekymret, og så være så bekymret, som vi hører her. Det er sådan, at sociale medier har jo eksisteret i den her form i hvert fald et årti, hvis ikke mere. Og dataindsamling har været eksisterende siden dag et. Nu er du en af generation alfa, som det hedder. Det vil sige, det er en af dem, der er vokset op, uden nogensinde at have oplevet internettet ikke eksisteret. Det er der bare, devices har været der, siden faktisk du blev født. Altså den første iPhone kom der i 7. Du er grundlæggende blevet indsamlet data om, siden den dag, du blev født, og dine forældre har hjulpet dig med det. Det gør vi. Det er en del af den verden, vi lever i, fordi vi deler billeder, vi deler ting, vi deler tekst, vi deler det hele. Der problematikken lige nu står i forhold til det her med TikTok er, den er kinesisk. Vi har ingen forgængere for det her. Der har været noget med det, der hedder WeChat, men det er ikke et medie, vi for eksempel har taget til os på samme måde. Og vi er vant til, at for eksempel USA har taget en masse af vores data gennem Facebook og den slags. Der har været så mange sager om det. Det er noget rigtig B. Det er rigtigt, at hvis man har TikTok, så er der en mulighed. Og det er en reel mulighed, men det er den samme mulighed som med så mange andre ting. Kan vi leve med den risiko? Så skal vi lade være med at have sociale medier. Generelt, det er det, vi er i. Hvis vi lukker TikTok nu, så stikker vi en lille finger i et kæmpe stort hul for at forsøge at stoppe en strøm af data, der allerede er. Lige nu er det TikTok, det er. Og det er, fordi den er kinesisk. Det er, fordi den har noget skodkode. Det er, fordi den har nogle tendenser. Men samtidig så har vi også en masse unge mennesker og voksne for den sags skyld. Og jeg har jo selv sat mig derpå med min erfaring, med den ting, jeg har. Jeg har brugt de sidste 3,5 år på at studere den på alle mulige tænkelige måder, som en del af populærkultur og normalkultur. Og det er vi kommer ikke uden om TikTok, sådan som det er på nuværende tidspunkt. Så Eva, vil det være forkert at tvinge sit barn til at slette TikTok? Det er altid forkert at tvinge sit barn til at slette noget. Og specielt unge mennesker, for det de så gør, det er, at de går bag din ryg og finder ud af en anden måde at gøre det på. Du får ikke et ungt menneske i den her tid til at bare sige nå, klap hælene sammen og gå over et hjørne og være sød. Fordi så har deres venner det. Så kan de tilgå det via en browser. Så kan de gøre alt muligt andet. Kan Kina måske sidde med data, der gør, at Iben her ikke kan rejse ind i landet måske? Ja, det er fuldstændig korrekt. Det kan vi ikke udelukke. Nej, det kan vi ikke. Og Ingen, der er ikke nogen advarselslamper, der blinker der? Selvfølgelig er der det, men som jeg siger, det er der med alle sociale medier. Børn og unge generelt, hvis vi skal sikre deres vej digitalt, så skal de ikke være på sociale medier. Godt. Andrea, burde man som forældre opfordre og måske endda insistere på, at ens barn sletter TikTok? Man skal være 13 år for at være på TikTok, det ved vi, der er rigtig mange, der ikke er. Så hvis dit barn er under 13 år, jamen så har du jo sådan set din gode ret til at sige, at de ikke må være der. Om det så virker godt nok, hvis de nu er 12,5, det skal jeg så lade være usagt. Men jeg er enig i, at det her med at ligesom tvinge, det vil jeg også være ret påpasselig med. Jeg synes, at man bør slette den. Og jeg synes, at det bør foregå, ikke nødvendigvis igennem sådan et radioprogram som vores her, men ideen om at have en samtale med sit barn eller sin unge voksne, om det, synes jeg, det er den vej, man skal gå. Mm. Og det med samtalen, de gode argumenter, dem kommer vi også til lige om lidt. Jeg vil bare lige citere her, den britiske minister for videnskab, innovation og teknologi, Michelle Donnellan, sagde i går til mediet Politico, at hun er imod et forbud af TikTok. Og jeg citerer, hun siger, vi har ingen beviser, der tyder på, at det er nødvendigt at forbyde folk at bruge TikTok. Det vil være et meget aggressivt træk. Det vil kræve et betydeligt bevisgrundlag. Har hun ret i det, André? Nej. Fordi det er jo en politisk beslutning. Altså, man kan jo bare gøre det, hvis man har lyst. Simpelthen ud fra en risikovurdering. Har vi nok beviser? Det synes jeg faktisk, vi har. Vi har i hvert fald den vurdering, der ligger fra Center for Cybersikkerhed her i Danmark. Vi har masser af andre vurderinger fra andre lande også. Så på den måde så ser jeg ikke nødvendigvis, at man ikke kan gøre det. Men det er altså en politisk beslutning. Du kommer ikke til nødvendigvis at have sådan et eller andet teknisk bevis, som siger, hey, det er det her, vi lige præcis skal gøre på grund af det. Vi ved jo, at data sendes til Kina, selvom at TikTok har sagt, at de ikke gjorde det, og så må de indrømme det bagefter osv. Det kommer til at være sådan frem og tilbage hele tiden. Det er en politisk beslutning, der skal træffes. Og hvorfor råber du vagt i gevær nu? Det har jo eksisteret i nogle år efterhånden, TikTok. Ja, men jeg har også været bekymret i nogle år. Iben og Jens, nu skal vi lige have jer to på banen igen. Jeg kan godt se, at jeg stod og noterede lidt og kiggede lidt. Hvad mener I om det, jeg har hørt? Kan vi starte med dig, Iben? Jamen, jeg synes, det er tankevækkende. Jeg har et spørgsmål til hver af jer, hvis det er okay. Må jeg få lov at stille det? Høj grad. André, hvis jeg må starte med dig. Om du vil bede om at skære ud i pap også noget, der kan være relevant for andre forældre. Vil du ikke forklare, hvorfor har jeg ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv grund til at være bekymret for, at Iben er på TikTok? Det er ifølge min analyse, det er på grund af krigen i Ukraine. Altså det er simpelthen fordi, at nu er der på allerhøjeste plan i de fleste vestlige lande en erkendelse af, at Kina står bag Rusland. Og det betyder, at vi rykker nærmere og nærmere på at være i en direkte konfrontation med Kina. Og så har man truffet beslutningen, for der er ikke noget, der tyder på, at der er noget teknisk, vi er kommet i besiddelse af, som gør, at den her beslutning skulle træffes nu. Vi vidste alle de der ting i forvejen. Så det er simpelthen det, der er årsagen. Det du skal tænke på, det er, at hvis nu TikTok var ejet af Rusland i stedet for, altså V-Kontakt for eksempel, som er den russiske udgave af Facebook, vil du så være tilfreds? Det er den sikkerhedspolitiske situation, som vi står i. Og hvis vi prøver at gøre det meget konkret, hvad kunne nogen finde på at misbruge TikTok til? Altså Ibens adgang til TikTok til? Ja, det er simpelthen manipulation af følelser og politisk stillingtagen. Og det lyder igen sådan rimelig highbrow-agtigt, men det handler jo om, hvad er det, der bliver feedet til dig, Iben? Ikke? Altså, du interesserer dig måske for krigen i Ukraine fra tid til anden, så vil du gerne se noget om det. Og der findes alle mulige typer af videoer derfra. Men det, du så måske ender op med, hvis det er, at vi ser, at der er en manipulation, det er, at Zelensky, han er narkoman, og de er nazister i Ukraine, og det kan slet ikke betale sig at levere våben til Ukraine. Og det ved vi jo fra kinesisk side, at det er det, der er deres ønske, altså at Vesten skal holde op med at levere våben til Ukraine. Og Iben, jeg vil også lige spørge dig, er der et eller andet, som de to eksperter her har sagt, som har gjort indtryk på dig på nogen altså, måde? Altså, det gør jo indtryk, hvad André lige sagde, at jeg skulle modtage russisk propaganda på min TikTok. Det er ikke noget, jeg har oplevet. Det er ikke sådan, jeg oplever TikTok overhovedet. Og jeg tror, det I gjorde, det var, at jeg skal være bekymret, fordi jeg er en lille brik i et større spil. Men hvad er det, jeg skal være bekymret for? Kina misbrug. Hvad er det, jeg skal være bekymret for, at Rusland muligvis kan misbruge? Hvad er det, jeg skal være bekymret for? At de kan se, at jeg har liket nogle videoer, at jeg har en IP-adresse, Altså, jeg forstår ikke, hvad det er, jeg reelt skal være bekymret for. Et kort svar til det, André. Jamen, altså, vi ved jo for eksempel fra Facebook, som har været åbne om, at de har lavet forsøg at manipulere deres brugers følelser, og det kan de. Altså, de kan rent faktisk feed noget til dig, som kan gøre dig ked af det. Vi ved, at de her algoritmer, de fungerer på psykologiske profiler. Så de kender dig. De kender dig måske i virkeligheden bedre, end du kender dig selv. Wall Street Journal lavede et forsøg for noget tid siden, hvor de lavede 100 bots, og så prøvede de at se, hvilken retning kan de få dem til at gå. Og der ender de nede i sådan nogle kaninhuller, som handler om depression og det at være ked af det, eller det handler om konspirationsteorier osv. Alt efter, hvad det er, du ligesom kigger på af videoer. Og det er den mulighed, som algoritmen har for at kunne påvirke, godt, hvordan du tænker om også, jeg så, Jens, du havde måske lige et enkelt spørgsmål til Eva også. Ja, Eva, efter din opfattelse, skader TikTok Ibens evne til at koncentrere sig? Ibens brug af evnen, der bliver skadet. Og det, jeg mener, det var forkert sagt. Ibens måde at bruge den kan skade hende. Men igen handler det også om, at som et ungt menneske, så er ens koncentrationsevne sådan lavet ikke så meget i perioder. Så det handler jo netop om at lære nogle rytmer og nogle metoder til netop at lægge ting fra sig. Og unge mennesker og sociale medier er så integreret, at det handler om at skabe rytmer. Og nu talte du, som rigtig mange forældre gør, det er 2-3 sekunders larm. Der er også en ting omkring den måde at tale om det på, hvor at man måske nogle gange har svært ved at snakke med sit barn om at tage nogle pauser, når man bare kalder det, de laver larm. Så som udgangspunkt, der er ikke noget galt med at bruge sociale medier. Der er noget galt med at sidde på det hele tiden. Så pauser, og så måske sluk for de der notifikationer, fordi at dem bliver man skør i roen af, og det giver stress. Godt. Og Eva og Andrea, jeg vil lige holde ordet lidt ved jer begge to igen, fordi jeg kunne godt tænke mig, at I nu her afslutningsvis giver tre konkrete og korte grunde til henholdsvis at beholde TikTok eller at slette TikTok. Og jeg synes, vi skal starte med dig, Eva. Kan du give tre helt korte grunde til, at man beholder appen på sin telefon som ung menneske? Ja, og nu er det jo sat på spidsen og handler kun om TikTok. Det vil jeg meget gerne pointere. Grunden er, det er et kæmpestort del af de sociale samvær mellem børn og unge. Det er på nuværende tidspunkt det største sociale medie, der eksisterer. At fjerne det er at fjerne de unge fra en del af den kultur, de nu engang er. Nummer to, det er simpelthen den måde, at sociale medier foregår på lige nu. TikTok er bare spydspidsen. Og nummer tre er, det er vigtigere at lære sit barn ro, regelmæssighed, alle de her ting og sager, end det er at begynde at forsøge at fjerne ting. Fordi det handler aldrig om medierne i sidste ende. Det handler om vores aktiviteter. André, Ken, Jacobsen, jeg vil give dig samme opgave. Tre gode grunde til, i dit tilfælde, at sige, at man bør slette TikTok med det samme. Korte grunde. Altså, du værner om dit privatliv. Simpelthen. Helt grundlæggende, fordi det er den, der samler mest om dig. Så er du en del af at udbrede den måde, du får informationer på. Altså, at du simpelthen ikke tilbringer så meget tid i det ekokamper, som TikTok virkelig er, så du bliver klogere på verden. Og sidst, men ikke mindst, så passer du også på din fremtid. Fordi, at som vi snakkede om før, du bliver ikke ved med at være 15 år og måske uinteressant for rigtig mange udenlandske aktører. Du bliver også ældre og får nogle stillinger, som måske kan gøre dig interessant igen. Godt. André Ken Jacobsen, forsker i hybrid krigsførelse på Syddansk Universitet, og Eva Fogh Nord, ekspert i børn, unge og det digitale liv. Tusind tak, fordi I kunne komme herind og give os noget ekspertviden på det her område. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at I to, Jens og Iben, I skal blive stående lidt endnu. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at I bruger de næste minutter på at tale om det, I har lært og hørt fra vores to eksperter. Og derfor vil jeg nu forlade studiet for en kort stund. Og så kommer jeg tilbage for at høre, hvad der skal ske med din TikTok-app, Iben. Skal den slettes? Skal den beholdes? Og hvorfor? Tag en snak. Mikrofonerne de er åbne. Bliv her. Træf den rigtige beslutning. Vi ses lige om lidt. Nu kan vi synge. Skal jeg begynde? Ja, okay. Du kan. Jeg synes, det er helt vildt svært at forholde sig til, at TikTok på din telefon er et stort sikkerhedspolitisk problem. Det synes jeg bliver så abstrakt, og jeg synes, det virker måske som et teoretisk problem. Ja. Og der er 10.000 millioner milliarder teoretiske problemer i verden, og man kan ikke forholde sig til dem alle sammen. Jeg synes, man kan forholde sig til de praktiske problemer. Når det så er sagt, så synes jeg, at Andres tre argumenter er ret gode. Det der med, at man værner om sit privatliv, og TikTok er altså noget af en synder, hvis man sammenligner det med andre sociale medier. At man bryder ud af et ekokammer, og at man bestræber sig på, at de informationer, man får, de er kvalificerede, og de er gode, og det er kloge mennesker, der er gennemarbejdet, det er, som står til ansvar, og som arbejder ud for standarder. Og for det tredje, det der med, at man passer på sin fremtid, der tænker jeg, nå ja, men det kan man jo sige om 10.000 ting, det er svært at forholde sig til. Men jeg synes, en fællesnævner for begge, eller alle argumenterne, er jo ligesom, at jeg er sårbar, og især fordi jeg er ung, og det kan de her medier og TikTok-algoritmer udnytte. Ja. Det er jo det, der egentlig er ligesom pointen i det. Det forstår jeg jo godt. Ja. Ja. Altså, bliver du bekymret, når du hører André? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er ubehageligt, at de kan manipulere mig følelsesmæssigt, men jeg bliver ikke bekymret for de informationer, der kan betyde noget om 20 år. Ja. Fordi hvad er det, de kan finde? Ja. Altså, jeg vil lige sige det der med, nu talte jeg om plageånden, der hjemsøger vores lejlighed hele tiden. Og jeg vil også sige, jeg synes, jeg har nogle gange tænkt, det kan jo ikke være sundt og rart at have i hovedet det der. Nej. Men samtidig så kan jeg også se, at du læser bøger. Og så tænker jeg, på den ene side så læser du bøger, på den anden side så er du på TikTok. Det vil sige, du kan faktisk godt koncentrere dig. om rigtig kloge ting, men du gør også noget rigtig... Du dyrker også noget dumt som TikTok efter, i mine øjne. Ja. Men det er jeg også en gammel skid. Men jeg er enig med dig, og jeg kan sagtens se det. Men det er også på TikTok, det er jo ikke kun støjende dumme ting. Nej. Der er jo også altså ting, jeg synes er interessante, og sådan, ja. Der er jo også kloge. Ja. Ja. Og, men jeg kan mærke i perioder, hvor jeg ikke har TikTok downloadet, og jeg ikke gør brug af det, så har jeg meget nemmere ved at koncentrere mig. Det er jo ret tankevækkende. Det er det. Hvad fortæller det dig? Det fortæller, at TikTok ødelægger min koncentrationsevne. Ja. Er du gladere, når du ikke er på TikTok? Det tror jeg. Men jeg tror også, det er fordi, det der, jeg nævnte igen, du bliver konstant eksponeret for så mange forskellige ting. Ja. Så kan det være en døende hundevalp, men så nogen, der bliver gravid og endelig får den baby, de har drømt om. Altså, følelserne kan jo ikke følge med. Det er jo sådan helt... Får du ikke hjertebanken af det? Nogle gange. Ej, ikke hjertebanken. Men jeg kan godt nogle gange, hvis jeg ser en trist video af græde, og så kommer der en sjov skrin bagefter. Og det skifter hver tredje sekund. Ja, det er jo det, der er uhyggeligt. Ja. Altså. Vi skal huske at skynde os, fordi vi skal jo tage stilling. Min indstilling er, at du sletter TikTok. Ja, jeg er enig med dig. Så har du tænkt dig at gøre det? Ja, sådan en kulturbevidst ung type, der ikke har TikTok på sin telefon. Vil du garantere, at du ikke geninstallerer den? Det kan jeg ikke. Jeg tror også, det med at slet TikTok er, man skal lige komme sig over det. Det er nederen, men så bliver det fedt. Ja. Nå, nu kan jeg godt afsløre, nu er jeg tilbage i studiet her med jer, Jens og Iben. Og jeg er jo ret spændt. Jeg har ikke lyttet med, mens jeg snakkede. Må jeg høre, om I er nået frem til noget? Iben? Hvad siger du? Vi har besluttet os for, at jeg har, og Jens har hjulpet med at tage beslutningen, at jeg sletter TikTok. Du sletter TikTok? Hvorfor gør du det? Det gør jeg, fordi jeg vil hellere være på den sikre side. Og jeg ikke ved nødvendigvis, om jeg er i stand til at sætte de... Altså, hvordan skal jeg... At sætte de rammer for ikke at misbruge det, som du fortalte om, Eva. At det tror jeg ikke, jeg er i stand til. Så vil jeg hellere tage en kold tyrk og være helt færdig med det, end jeg vil skulle... Har du slettet appen nu? Nej, skal jeg gøre det? Kan du gøre det? Ja, det kan jeg godt. Kan du så slette den app? Og må vi se, mens du gør det? Du kan lige vise det. Jens, du så lige Iben slet. Jeg så det, men jeg føler mig ikke helt overbevist. Jeg vil godt have at vide, om du vil give en garanti, for at du ikke genindstiller appen. Det er jeg ikke sådan til at gøre, Jens. Nå. Men Iben, hvad var i sidste ende afgørende for den beslutning, du nok også traf sammen med din far? Det var, at vi talte om, at fællesnævneren for begge argumenterne var ligesom, at jeg er ung, og jeg er sårbar. Uanset hvordan altså man vinkler det, er det jo det, der er, hvad hedder det nu, næsten er moralen i det. Og at det er, ja, det var det. At jeg er ung og sårbar, og det er meget konstant at blive eksponeret. Hvorfor? Jens Bæk Nielsen, far til Iben her. Jeg skal lige have dit efternavn igen, Iben. Lovs. Iben Lovs og din far, Jens Bæk Nielsen, tusind tak, fordi I kom i studiet i dag og vil være med til at snakke om TikTok. Selv tak. Tak. Ja, bag historien var Simon Andersen, Camilla Michelle Mikkelsen, jeg hedder Niels Frederik Rikkers, og redaktør er Mille Ørsted.